بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا ومددنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحسن الصلاة حيث يراه الناس ثم أساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri şu mübarek ayda yapmış olduğunuz aşk ile, şevk ile, zevk ile yapmış olduğunuz ibadetleri, taatleri rahmetine, mağfiretine vesile eylesin. Ahseni kabul ile makbul eylesin. Dileklerinizi, taleplerinizi reva eylesin. İhsan ve ikram eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını size açıklamaya çalışacağım. Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının Mim babından. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve açıklanmasına başlamadan önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ervahı için, cümle evliyaullah'ın hakka yakın kulların ruhları için, hasreten ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ve hulefasının müritlerinin, mühiplerinin, tabilerinin ruhları için okuduğumuz eseri telif eylemiş olan hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin ruhu için, onun talebelerinin, hocalarının ruhları için, şu okuduğumuz eserin içindeki malumatın, hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün alimlerin, ravilerin, gayretli kulların, himmetli kulların, hatta basılmasına, ciltlenmesine çalışanların ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlılığından ve muhabbetinden dolayı şu meclise gelmiş olan, siz kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının ruhları için, biz hayatta olan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Mukaddimede metnini okumuş olduğum hadisi şerif, riya dediğimiz büyük manevi hastalıkla ilgili bir hadisi şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre İbni Hibban ve Beyhakî'de vesaire kaynaklarda kaydedildiğine göre buyurmuşlar ki men ahsene salate haysu yerahun nas, o kimse ki kıldığı namazı insanların gördüğü yerde güzel yaparsa, sümme esaeha haysu yahlu, sonra o namazı yalnız olduğu zaman kötü kılarsa, فَتِلْكَ اِسْتِحَانَتُنْ bu bir hafife almaktır. İstehane biha rabbehu, o kul böyle hareket etmekle Rabbini hafife almıştır. Öyle bir istihanedir ki Rabbini hafife alma tarzında bir istihanedir buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz bizim dinimizde kuru bilgi fayda vermez. Şeytanın da bilgisi çoktur diye söylerler ulemamız. Hatta cennetteydi, gördü cenneti. Yani bizim gayb olarak iman ettiğimiz şeyleri o orada gördü. Görmesi de yetmez, bilmesi de yetmez. Bildiğine uygun edepli hareket edecek. Kulluğunu bilecek, öyle hareket edecek. Bilecek, bildiğini usulüne uygun tatbik edecek. O da yetmez. Usulüne uygun çok güzel tatbik eder de niyeti bozuk olur. Şeklen güzel. Enfes bir namaz kılıyor. Çok güzel, göbeğine kadar sakalı var. Çok müstesna giyinmiş. Cübbesi tertemiz, pırıl pırıl, güzel sarık sarmış. Arka tarafından sünnet-i seniyeye uygun ucunu uzatmış, misvakını şey yapmıyor filan. Maksadı filanca insanı kandırmak. Kıymeti yok. Yani dış şekli istediği kadar güzel olsun, niyet iyi olmayınca kıymeti yok. Efendim maksadı Allah'ın rızasını kazanmak ama biraz da insanlar da beğensin beni. Biraz da görsünler beğensin gibi bir niyet. O da olmaz. Ortaklık da yok. Ne sırf Allah'tan gayrı bir maksat için yapsa kabul olur, ne de hem Allah'ın rızasını istiyorum ama hocam, hem de biraz insanlar da bilsin benim cevherimi. Yani bu kadar da gizli kalmayayım, işte bu kadar ilmim var, bu kadar kemalim var, biraz da bilsinler, biraz da onlar beni algışlasın, biraz da sevsin, hürmet etsinler filan gibi olursa, öyle pazarlık da olmaz. Ortaklaşma da yok. Sırf Allah rızası için olacak. Yapılan iş sırf Allah Teala Hazretlerinin rızası için olacak. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh müstesna bir insan. Büyük evliya Allah'tan, fukahadan, hatta müstakil mezhep kurmuş. Harun-u Reşit mektup gönderiyor. Tahta çıkınca Harun-u Reşit Bağdat'taymış, kaçmış Basra'ya. Harun-u Reşit mektup göndermiş. Diyor ki sen benim şehzadeliğim de tanıdığım bir kimsesin. Yanıma gelirdin. Bana bilgi öğretirdin. Dostluk, ahbaptık. Yabancı değiliz. Birbirimizi biliyoruz. Ben halife oldum. Herkes beni tebrike geldi. Hepsine ihsanlara boğdum. Bağışlara boğdum. Neler verdim gelenlere gidenlere. Sen benim eski dostumsun. Bağdat'ı bırakmış Basra'ya gitmişsin. Niye gelmiyorsun? Gel sana da vereyim. Eski ahbabız diye. Bağdat'a geldiği zaman sarayın çavuşu üstü sırmalı, atlaslı, elbiseli, atından inmiş, öpüp nameyi başına koymuş, fermanı uzatmış Süfyan-ı Sevri'ye. Süfyan-ı Sevri de rahmetullahi aleyh mescitte ders, fıkıh dersi veriyormuş talebelere. O uzatmış ama o saraydan geliyorum diye kendisini bir şey sanıyor ama belikisi de Allah'tan gayrı kimseden korkmuyor. Onun da o hali var. Demiş ki talebelerinden birine, al şu zalimin beraatını, benim elim değmesin. Şu zalimin beraatını al bakalım, ne diyor, oku. İşte açmış okumuş, ya Süfyan biz seninle eski ahbabız, niye buraya gelmiyorsun? Ben de başkalarına çok bağışlarda bulundum, gel sana da vereyim. Çevir arkasını demiş. Mektubun arkasını çevirtirmiş. Demiş ki, ya Süfyan Allah'tan kork. Sen Beytülmal'in başına bekçi geldin, onları savurmaya gelmedin ki. O Müslümanların parasını pulunu öyle sağa sola savurmaya hakkın yok ki. Hangi delile dayanarak onları harcıyorsun? Öleceğini unutma, takvaya sarıl, dini vazifelerini yap filan diye bir sürü ağır ama doğru sözler yazmış arkasına. Çavuşa demiş ki al bunu götür efendine. Adam şaşırmış, Allah Allah, benim halifeye, padişahıma, yani hiç kimse böyle muamele edemiyordu. Şaşırmış, korkmuş, safsarı kesilmiş. Gitmiş Bağdat'a takdim etmiş Harun-u Reşid'e. O da açmış, okumuş, şıpır şıpır gözlerinden yaş dökmüş, ağlamış, doğru söylüyor. Doğru söylüyor diye ağlamış. O da insaflıymış. Yani hak sözü o da kabul etmiş, ağlamış da bu heybet karşısında o saray çavuşu bakmış ki hayat onun bildiği gibi değil, sırmalı giyinmekle, atlara binmekle, yüksek insanlara hizmet etmekle olan bir şey değil, daha başka bir şeymiş hayat. O zaman istifa etmiş vazifesinden, çıkarmış üstündeki şatafatlı elbiseleri, basit bir elbise giymiş, gitmiş Süfyan-ı Sevri'ye talebe olmuş. O Süfyan-ı Sevri bir gün evinden dışarı çıkmış. Asıl bu hikayeyi anlatacaktım da bir tanıtayım bu Süfyan-ı Sevri nasıl bir zat-ı muhteremmiş diye. Onun için bu sözleri söyledim. Dalgınlıktan abasını ters giymiş sırtına. Ters giymiş. Yolda efendim demişler, abayı ters giydin. Çıkart demişler. Bak demiş, ben bu abayı üstüm örtünsün diye Allah rızası için giymiştim. Yani bak giyimde bile niyeti Allah'ın rızası. Ben bunu Allah rızası için sırtıma giymiştim. Şimdi Allah rızası için giydiğim şeyi kulların rızası için sırtımdan çıkartmam demiş. Ters giymiş yani ama kulların rızasını aldırmamış. Yani böyledir. Ebu Süleyman Eddarani. O da meşhur Evliyaullah'tan bir zat. Mutasavvifinden, büyük zatlardan bir kimse. O da bir talebesinin evine gitmiş. Adam bayram etmiş. Aman büyük alim, büyük faziletli veli bizim evimizi teşrif eyledi. Hoş geldi, sefa getirdi diye. Deli divane olmuş. Sofra hazırlamış. Hanımına seslenmiş. Aman hanım, aman hani ikinci haçtan getirdiğimiz çok güzel tabak takımları var ya, hocama yemekleri o tabaklara koy da öyle gönder deyince hocası demiş ki mürayi, riyakar, senin iki haccında battal oldu. İkisi de boşa gitti, var yeniden hacca ile demiş. Neden? Ne oldu? Birinci haccımızda getirdiğimiz değil, ikinci haccımızda getirdiğimiz tabaklar var ya, onlara koy dedi. İki haccını zikretti. Şimdi orada hac söylemenin zamanı mıydı? Değildi. Şu renkli tabaklar deseydi olurdu. İbadetini söyledi diye, gösteriş oluyor diye azarlamış. Seni mürayi seni demiş. İki haccın batal oldu, git yeniden hac et demiş. İşte yani gösteriş veya gösterişsizlik, samimiyet veya samimiyetsizlik hakkında iki küçük fıkra. Olmuş hadiselerden iki menkabe. Şimdi Müslümanların niyeti iyi olacak, Allah rızası için olacak. İnsanların beğenmesi beğenmemesi için olmayacak. Müminin vasıflarından bir tanesi nedir? Müminin vasıflarından bir tanesi وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاِمْ Kınayanın kınamasından korkmaz Müslüman. Ben Müslümanım. Müslümanlığımın gereği budur. Beğenen beğensin, beğenmeyen beğenmesin. Ben bu işi böyle yaparım. Neden? Allah böyle emretmiş. Allah böyle emretmiş. Efendim bu vakitte de böyle giyinilir mi? Allah böyle emrettiği için giyinilir. Öyle giyinilmek gerekir. Öteki türlü yapılmaması gerekir. İnsan bu şuura ermesi lazım. Geçen gün Pakistan'dan bir grup geldi camiye. Dedik konuşun, hoş geldiniz kardeşler. Güney Afrika'dan gelmişler. Buraya gelmişler, Pakistan'a gidiyorlarmış. Konuşun dedik. Dedi ki la ilahe illallah sözü bir kelimedir. İnsanın meslek tahsili gördüğü gibi, tıp tahsil ettiği gibi, mühendislik tahsil ettiği gibi, marangozluk öğrendiği gibi bu kelimeyi de öğrenmesi, tahsil etmesi gerekir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz la ilahe illallah'ı dedi. Araplar da diyebilirdi. Arap'tı. Arapçayı biliyorlardı. La ilahe illallah. Onlar da derlerdi. Ama 23 senelik peygamberliği sırasında onu öğretti. Eğitimini yaptı. Onun için hakiki Müslümanlık böyledir işte. Hakiki Müslümanlık başkasının beğenmesi için yapmaz. Hatta saklar. Hiç kimsenin görmediği yerde verir hayrını. Bir para veriyorsun bir yerde, hemen efendim isminizi yazalım, baş duvara asalım. Duyduk bir Ankara'nın yakın köyünde bir hacı teyze varmış. Köylerinin yanından çok yol filan geçtiği için arsaları, arazileri kıymetlenmiş, zenginleşmiş. Bizim de mahallemizde bir cami yapılacak. Gidelim şundan para isteyelim dedik. Bir grup halinde gittik. Bizim hocalardan bir tanesi dedi ki, Hacı teyze işte bak hayır yapmak iyidir. İnsan bir şey yaparsa, camiye yardım ederse veya cami yaptırırsa Allah da ona cennette köşkü ihsan eder. Hem istersen camiye senin ismini veririz, yazarız filan deyince. O köylü kadın utandırdı o vaizi. Aman evladım dedi, benim isim filanla ilgim yok dedi. Hiç isim filan istemem dedi. Allah rızası için veririm. Hiç ismim bilinmesin. Kimseler halim bilmesin, namum nişanım olmasın. İşte böyle bir zihniyete sahip olması lazım Müslümanların. Allah için yapacak, kul için yapmayacak. Şimdi bir insan namaz kılıyor camide, usulüne uygun kılıyor. Veyahut yanımda filanca hoca efendi var, ha ciddidir. Filanca yaşlı hacı amca var, bastonludur da, kızı verirse bastonu bile indirir, doğru düzgün kıl namazı der. Aman şurada doğru düzgün kılayım namazı. Evde 3 dakika sonra televizyon programı başlayacak. 4 rekatlı namazı 3 dakikaya sığdırmam lazım. Haydi paldır küldür paldır küldür. Camide böyle kılmıyordun. Camide böyle değildi kıldığın namaz. Orada güzel kılıyordun. Burada niye böyle yapıyorsun? İşte öyle yaparsan ne demek olurmuş? Bu hadis-i şerif onu anlatıyor. Bir insan insanların gördüğü yerde namazı güzel kılar da yalnız olduğu yerde bozuk kılarsa, kötü kılarsa o Allah'ı hafife almış olur. Rabbini hafife almış olur. İstihane ne demek? Heyyin görmek, hafif görmek, hafif bulmak demek. İstifal bağlı bir şeyi bir türlü görmek manasına geliyor. İstihanetün istihane biha rabbehu. Rabbini istihane etmiş olur. Hafife almış olur. Neden? Çünkü Allahu Teala Hazretleri bizi her yerde, her halde görüyor, biliyor. Bize bizden yakın, bize şah damarımızdan yakın, her halimiz ona malum, her an onun huzurundayız. Biz onu göremiyorsak da o bizi görüyor ve hepsi kaydediliyor yaptığımız her şey. Hiçbir şey gizli değil. Ne karanlıkta, ne aydınlıkta, ne gecede, ne gündüzde. Hepsi biliniyor. Onun için insanın böyle şey yapması lazım. Hatta bu riya meselesine o kadar dikkat etmişler ki, eskiler. Siz de kabul ettiniz ki tabii bu doğru olmuyor, yani gösteriş oluyor. İnsan evinde de güzel kılması lazım namazı. Bazıları da demişler ki biz ne biçim adi insanlarız. Bir iyilik yaptığımız zaman herkes bilsin isteriz. Bir çeşme yaptırmışsak, bir hayır yapmışsak, bir gece oturup tesbih çekmişsek, bir hatim indirmişsek, bir efendim cami yaptırmışsak, minare yaptırmışsak, şadırvan yaptırmışsak, plakayı hiç unutmayız, koydurturuz oraya. Böyle isteriz. Ama bir günahımızı birisi duyacak diye ödümüz patlar. Ne biçim adamlarız biz? Günahlarımızı da söyleyeceğiz demişler. Yani aksine, halk kendisini beğenmeyecek şeyi halktan saklamayıp söylemek. Ona da işte bir yol, bir meşret. Ona da kani olmuş, insanlar çıkmış. Biz meziyetlerimizi halk bilsin istiyoruz. Bu doğru değil. Hatalarımızı bilsin bakalım. Hatalarını söylemişler. Ama bizim büyüklerimiz demişler ki hayır öyle değil. Öyle değil. Sen bir hata, günah işleyip de gizlide işleyip de tevbe edersen Allah affeder. Sonra senin öyle hata ettiğini başkası görürse bak herkes hata edebiliyormuş. O zaman ben de ederim diye bir hataya karşı lavallik meydana gelir diye. Onun için onu da söylemek doğru değil demişler ama riya olmasın diye bunu da düşünen insanlar çıkmış. Allah-u Teala Hazretleri her işimizi rızasını düşünerek yapmayı bize öğretsin. Mürailikten, gösterişçilikten bizleri korusun. Her amelimizi halis muhlis eylesin. Men ahsene fîmâ beynehu ve beynallah kefâhullâhu mâ beynehu ve beynennâs. وَمَنْ أَصْلَحَ سَر۪يرَتَهُ أَصْلَحَ اللّٰهُ عَلَانِيَتَهُ وَمَنْ أَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ دُنْيَاهُ. Bu hadisi şerif de yukarıdaki hadisi şerifin aksi olan bir durumu bize anlatıyor. Abdullah İbni Amr İbni As'tan rivayet edilmiş. Müstedrek'te kaydedilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki men ahsene fîmâ beynehu ve beynallah. Kendisi ile Allah Celle Celaluhu arasındaki hususları güzel yapan bir kimseyi kefâhullâhu mâ beynehu ve beynennâs, Allah kollar da onunla insanlar arasını tekeffül eder, kayırıverir. Devamı, kim men aslaha seriretehu, kim içini gizlisini batınını ıslah ederse aslahallahu alaniyetehu, Allah onun zahirini, aşikare halini de ıslah eder. Ve men amile li ahiretihi, kim ahireti için çalışırsa kefahullahu dünyahu, Allah onun dünyasına da kifayet eder. Dünyasını kayırıverir, onarıverir, tanzim ediverir, dünyalığını nasip ediverir manasına. Şimdi burada bir ilahi kanun öğrenmiş oluyoruz Resulullah Efendimizin dilinden. Demek ki insanoğlu esas itibariyle kulluğu güzel yapmaya çalışacak. Sen nesin? Allah'ın kuluyum. Tamam. O halde kulluğunu güzel yap. Ama bir sürü iş var hocam. Dükkanım var, ailem var, çoluğum var, çocuğum var, başım kalabalık, derdim çok, sen beni bilmiyorsun. Sen Allahu Teala ile kendi arandaki kulluk vazifeni bil, onu güzel yap. Allahu Teala seninle insanlar arasındaki işleri kolaylaştırır. Sen içini düzelt, Allah senin dışını düzeltir. Dışa karşı itibarını arttır. Sen ahiretine gayret et, ahiretini yapmaya çalış, imar etmeye çalış, düzenlemeye çalış, ahiretinde cenneti kazanmaya çalış, cehenneme düşmemeye gayret et, ona çırpın. Allah dünyalığı da verir, merak etme. Dünyalığı da verir. Şimdi bu çok önemli bir kaidedir dinimizde. Hani biz şeyleri öğretiyoruz da, İslam'ı öğretirken çocuklarımıza ilk önce namazı öğretiyoruz. Mühim bir ibadet diye. Abdestin alınma şeklini öğretiyoruz. Namazın kılınma şeklini öğretiyoruz. İşte sakal sünnettir filan diye onu şey biliyor millet. Hacca gitmek lazım diye onu biliyor filan. Bunlar hep dış görünen şeyleri biliyor. Ama bir de iç alemin muhteşem kaideleri var. Mühim kaideleri var. Bunları bazı kimseler bilmiyor. İşin temeli. Dinimizin özü olan mühim kaideler. İşte bu hadis-i şerif o mühim kaidelerden biri. Sen Allah'a kulluğunu esas alacaksın, onu güzel yapmaya çalışacaksın. Allah öbür tarafı kayıracak, onaracak, yardım edecek. Nasıl olduğunu anlayamayacaksın, şaşıracaksın. Nasıl olduğunu anlamayacaksın. Adam çocuğuna nasihat etmiş, etmiş, etmiş. Çocuk yola gelmiyor. Babası Müslüman, mücahit, evlat havai. Kalkmış babası bu şehirden öteki şehire İslam'ı tebliğ etmeye. Şehirden haber gelmiş, oğlan ıslah oldu diye. O Allah'ın yolunda çalışınca evdeki çocuğun Allahu Teala Hazretlerinin elinde değil mi? İnsanların kalpleri, zihniyetleri çeviriverir. Gönlüne bir yumuşaklık verir. Hazreti Ömer Peygamber Efendimizi öldürmek için çıkmamış mıydı o gece yola? Yakalasaydı öldürecekti. Kılıcını kuşandı. Hararetli hararetli böyle hızlı hızlı giderken gidişindeki acayipliği görünce oradan açılmadı mı söz? Yani dışına bile aksetmiş. E sonunda o gece Müslüman oldu. Allah Teala Hazreti. Neden Müslüman oldu? Esrarı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini açtı da ya Rabbi şu dini iki Ömer'den biriyle takviye eyle dedi de ondan. Duasına uğradı Peygamber Efendimiz'in. Yoksa o katı kalp yumuşar mı kolay kolay? Onun için her şey Allahu Teala Hazretlerinin elindedir. Evliya Allah bu kaideyi çok iyi bilmişler. Kitaplarına çok güzel yazmışlar. Onlardan bir tanesi de şudur ki Ataullah İskenderani Hazretleri, marif klasikleri arasında tercümesi çıkmış olan El-Hikemül Ataiye isimli kitabında bir güzel hikmet zikretmiş, bir hikmetli söz zikretmiş. Diyor ki, İçtihadüke fîmâ dûmnelek ve taksîrüke ammen tulübe mink delilün alel intimâsıl basireti anki. Senin sana tekeffül edilmiş olan rızık vesaire hususlarda koşuşturup durman, buna mukabil onlarda koşuşturacağım derken kullukta ihmal etmen, namazında, niyazında, ibadetinde, taatinde, Allah'a karşı vazifelerinde ihmalkar olman, gözünün kör olduğunu alamettir. Diyor. Nereden çıkartmış? İşte bu hadislerden. Neden? İnsanın asıl vazifesi Allah'a kulluk etmektir. Ötekiler hepsi sonradan gelir. Önce kulluk olacak. Önce ben yaşayacağım diye çalıp çırpabilir mi? Çalıp çırpamaz. Vurup kırabilir mi? Vurup kıramaz. Öldürebilir mi? Öldüremez. Her şey Allah-u Teala Hazretlerine itaat şeyinden başlıyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bize bu güzel kaideyi de benimsetsin içimize. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri ile aramızdaki işleri onarmaya çalışalım. Kulluğumuzu güzel yapmaya çalışalım. Nedir bizim bu halimiz? Ne zaman adam olacağız? Yıllar geçti, yıllar geçti, ömür bitiyor. Belimiz iki kat oldu. Bu Ramazan da geldi geçti. Ramazan'ın mehtabı hilale döndü. Beli iki kat kıvrıldı onun da. İşte bir dahaki hafta pazar günü geleceğiz. Yok. Sağ olursak onu da bilmiyoruz. Bir dahaki haftaya çıkacağız diye garantimiz de yok. Ramazan yok. Böyle Ramazanlar gelir geçer. Acaba bir dahaki Ramazan'a ulaşacak mıyız? Yani ne zaman adam olacağız diye oturup ağlayalım. Biraz kendimizi düzenlemeye çalışalım. Nedir benim bu edepsizliğim? Ben Allah-u Teala Hazretleri'nin nasıl kuluyum? Sabah akşam ihsanına mazharım. Sıhhatteyim, afiyetteyim. Lütfu keremiyle perverdeyim. Her türlü hayrı ihsan ediyor. Benim hatalarımdan, günahlarımdan dolayı rızkımı kesmiyor. Ben de edepsizliğe devam. Böyle ne biçim halim var benim diye oturup insan kendisine ağlaması lazım. Sonra ahireti hedef almak lazım. Bir insan ahireti hedef aldı mı Allah-u Teala Hazretleri onun dünyasında onarır. Neden? Bir kaide var da ondan. Er-rızku alallah. Her dükkanda vardır maşallah. İçki şişelerinin yanında bile görürsünüz. Er-rızku alallah. Er-rızku alallah. Ne demekmiş? Veyahut onu bırakalım. O Arapçayı belki bilmez. Allah'ın dediği olur. Bir kere Allah'ın dediği olur denmez. Allah-u Teala Hazretlerinin buyurduğu olur dedi. Dilediği olur dedi. Veya dediği ne demek? Onun dediği dediktir gibi bir kaba ifade. Yani neyse Allah'ın dediği olur yazıyorlar. Er-rızkı alallah yazıyorlar. Yani rızkı Allah verir diyorlar filan. Ondan sonra içki şişesi satarak kazancını sağlamaya çalışıyor. Ne yapayım bu olmazsa geçimim olmuyor diyor filan. Lafını biliyoruz da şeyini bilmiyoruz. Madem rızkı Allah veriyor insana, ne diye harama sapıyorsun? Sıkı dursana biraz. Sıkı dur. Tevekkül et Allah'a. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde emrediyor bize. Fetevekkelu alallah. Allah'a tevekkül edin diye emir ediyor, emrediyor. Tavsiye değil, emrediyor. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbühü diye de vaadi var. Hiç tevekkül etmiyoruz. Hiç Allah'a dayandığımız yok. Hep böyle haramdan, helalden nereden gelirse gelsin kendi gayretimizle sanki biz çalışmazsak rızık bize gelmezmiş gibi. O Pakistanlı arkadaş diyor ki Allah bizim yaşamamız için her gerekli olan her şeyi bedava vermiştir diyor. Havaya para veriyor musunuz? Her nefeste hava çekiyoruz veriyoruz ya paralı mı? Değil. Hava parasız geliyor. Su paralı mı? Her yerde bol. Gökten şıkır şıkır yağdırıyor. Yaz gününde yağdırıyor, kış gününde yağdırıyor. Dağların tepelerine yağdırıyor. Denizlerden bulutlara taşıttırıyor. Rüzgarlara üflettiriyor. Yukarıdakilerin ihtiyacını, suyunu da veriyor, havasını da veriyor. Gıdasını da veriyor. Yeryüzü şeylerle dolu. Gıda dolu. Bak hiç parasız pulsuz kalsın insan. İnsana şeyde öğretiyorlar. Askerlikte öğretiyorlar. Komanda. Bizim komandalar alıyorlar, atıyorlarmış şeylere. Göle. Çıkıyor dışarıya. Yanında kumanya yok, para yok, pul yok. Düşman arazisine çıksa ne yapacak diye, alışsın diye. Otlardan, yemişlerden, ağaç kabuklarından ne bulursa yiyor. Yaşar insan. Koyunlar nasıl yaşıyorsa sen de yaşarsın. Yani her şey var. Bizim yaşamamız için gerekli her şeyi vermiş Allah bizden kulluk istiyor diyor. Çok doğru. Sanki biz kendimiz için, yaşamamız için gerekli şeyleri çalışıp da mı elde etmişiz? Hayır. O halde kulluğunu bilsene. Ne diye birazcık para kazanacağım diye harama sapıyorsun. Helalinden iste. Helalinden isteyenler de kazanıyorlar. Bu dünyanın rızkı, imkanı insana hadis-i şerifte bildirildiğine göre gölgesi gibi gelir. Burnu sürte sürte gelir arkasından. Sadık köpeği gibi gelir. Kuzusu gibi gelir. Allah yolunda yürürse bir insan, dünyası onun peşinden sadık kuzusu gibi gelir. Mecburen gelecek. Neden? Allah yazmış. İşte dedik ya, er-rızkü alallah. Herkes biliyor ya bunu. Rızkı Allah'ındır ya. İşte ondan gelir. O arkadan mecburen gelecek. Sen istemesen gelir. Ağzını kapasan zorla iki kişi gelir, çeneni açarlar, ağzına balı yağı akıtırlar. Hikayesi var ama uzun. Hep hikayeyle geçecek vaaz diye söylemiyorum. Yani ağzını kapasan bile yağı balı gelir insanın ağzına. Onun için insan işte tevekkül etmesini öğrense, iyi Müslümanlığı öğrense, o zaman her şey düzelecek. Ben harama sapmam, helalden istiyorum de. Bak nasıl gelir. Bu da ikinci mühim kaide oldu. İki esaslı kaide öğrendik. Bunları iyi hatırınızda tutun, dinimizin özü. Men ahsene en yetekelleme bil arabiyyeti fe la yetekellemenne bil farisiyeti fe innehu yurisun nifak. Bu hadis-i şerif Abdullah İbni Amr'dan müstedrekte rivayet olunmuş. Fakat daha sahih olan rivayet Abdullah İbni Ömer İbni Hattab'ındır diye. Pekala. Onlar bu sahanın müteassısı. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi, kim güzel Arapça konuşmayı becerirse, men ahsene, kim güzel yaparsa, en yetekelleme, konuşmayı, bil arabiyeti, Arapça, fela yetekellemenne, sakın ha konuşmasın, bil farisiyedi, Farsçayla konuşmasın, fe innehu yuritun nifak, çünkü o nifak meydana getirir. Şimdi burada Farsça geçiyor. O devirde Araplar vardı. Arapların çevresinde işte en yakın yer İranlıların diyarıydı. İran ile temasları kuvvetliydi. Yemen İran'ın emrindeydi. Arabistan İran'ın hudutları içindeydi. O zaman Pers İmparatorluğu vardı. Oranın eyaletiydi. Onlar bilirlerdi. Hatta Peygamber Efendimiz birkaç Farsça kelime kullanmış sohbetlerinde. Mesela üzüm yerken du du demiş. Yani iki iki diye. Bazı kelimeleri biliyor. Hatta bazı kitaplarda kaydediliyor ki Peygamber Efendimiz'in sağlığında ashab-ı kiramın arasına İran'dan bir doktor gelmiş, hekim gelmiş. Beklemiş, aylar geçmiş, bir kişi gelip müracaat etmemiş. Peygamber Efendimiz'in devri, imanların kavi olduğu devir. Allah-u Teala Hazretleri kendisine halisane dua eden kulu mahrum bırakır mı? Şifa ondan, deva ondan, dert ondan, hepsi ondan olduğu için hiç kimse ona şey yapmamış, az yemişler. Harama sapmamışlar. İhtiyaç olmamış yani. Demek ki İran'la ilgileri var. Onun için Farisiye demiş hadis-i şerifte. Kim güzel Arapça konuşmaya kadir iken Farsça konuşursa konuşmasın. Sakın ha konuşmasın diye nunu tekidi sakile kullanmış. Fela yetekellemenne diye kullanmış. Sakın konuşmasın, sakın ha konuşmasın demek. Çünkü o münafıklık meydana getirir. Şimdi tabi burada Farsça deniyor ama başka dilleri de bunlara eklemek mümkündür diyor. Yani bir Müslüman Arapçayı öğrenecek diye bir mana çıkıyor buradan. Güzel Arapçayı bilmesi uygun olur. Hatta mümkünse onunla konuşması uygun olur. Şimdi bazı modern aileler var. Avrupa'da okumuşlar. Amerika'da okumuş babası. Efendim annesi İngiltere'de okumuş. Gelmişler, evlenmişler, iyi, çocukları şey yapmış, hiç Türkçe konuşmuyorlar evde. Neden? Çocuklar da hep İngilizce konuşmayı duya duya, İngiliz lisanını öğrensin. Neden? İngilizce geçerli bir dil. İş arasa, iş bulur. Her yerde ilanı görmüyor musun? İşte İngilizce bilenler tercih edilir filan diye. İngilizce konuşuyorlar, hiç kimse kızmıyor ama herkes evinde Müslüman olmak dolayısıyla Arapça konuşsun da çocuğu Arapça öğrensin desek, ayağa kalkar millet. O zaman dinini öğrenecek, hadisi öğrenecek. Ayet-i Kerime'yi okuduğu zaman İmam Efendi oturduğu yerden hüngür hüngür ağlayacak. Beyazıt Camii'nde Abdurrahman Hoca seneler önce bir güzel aşır okuyor, bir güzel aşır okuyor. Afrika'dan gelmiş bir zenci, kıvırcık saçlı, simsiyah derisi var, kapkara, katran gibi ama Kur'an-ı Kerim güzel, kıraati de güzel. Hoca Efendi de çok güzel okuyor. Nasıl ağlıyor böyle, yaşları gözünden inci dökülür gibi dökülüyor. Neden? Neden benim gözümden dökülmüyor, onun gözünden dökülmüyor da o Arapçığın, o zencinin gözünden dökülüyor? Arapça biliyor. Manasına vakıf. O ayet-i kerimenin manası karşısında dayanamıyor. Sabahleyin Evrad-ı Şerife'yi okuyoruz camimizde. Millet dinliyor. Bir tanesi bastı feryadı Allah diye. Öyle bir cümle geldi ki dayanamadı. Bilen dayanamaz. Cahile sözümüz yok. Bilen dayanamaz. İşte öyle olacak. İmanı kavi olacak. Her şeyi öğrenecek. Her şeyi öğrenecek. Onun için Arapçayı hepimizin güzel konuşmamız lazım. Bu hadis-i şeriften çıkan ders o. Arapçayı öğrenelim. Rabbimizin bize hitabı olan Kur'an-ı Kerim ki Ramazan'da indi diye bak hep mukaveleler sürüyoruz. İnsanın gözleri yaşarıyor. Genç çocuklar ezberlemeye azmetmişler, geçmişler karşımıza. Billur gibi böyle sanki pınardan sular akar gibi çığıl çığıl Kur'an-ı Kerim okuyorlar karşımızda. Bizim gönlümüz ne oluyor? Biz bu yaşa geldik ne olacak bizim halimiz demiyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istemiyoruz. Öğrendin, manasını öğrenmek niye istemezsin? O bakımdan bu dili öğreneceğiz. Bu dili öğrenseniz Afrika'dan Endonezya'ya kadar derdinizi anlatırsınız. Afrika, Asya kıtalarında efendim sözünüz geçer, lafınız dinlenir, derdinizi anlatabilirsiniz. Hiçbir şey olmasa, bak Yahudiler ölmüş bir dil olan, ölü dil olan İbranice'yi Filistin'e aldılar, orada ihya ettiler. Ölü dili, ölü olan dili konuşulan dil haline getirdiler, dirilttiler, efendim konuşuyorlar şimdi. İnada bak. İbret al. Men ahsene fîmâ bakıya gufure lehu mâ madâ ve men esâe fîmâ bakıya uhuze bimâ madâ ve mâ bakıya. Bu hadis-i şerif Ebu Zer Gıfari Hazretleri tarafından rivayet edilmiş olup Ahmed İbni Hanbel'de, Bukhari'de, Müslim'de ve daha kaynaklarda var. İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın Müslüman olmadan önceki haliyle olduktan sonraki hali hakkında bize bilgi vermiş. Buyurmuş ki Efendimiz, kim geriye kalan ömründe güzel yaşarsa, ömrünü güzel geçirirse evvelki affolur. Kim geriye kalan ömrünü kötü sürdürürse hem o kötü sürdüğü ömrü için hem de evvelkisi için hesaba çekilir. Kim hakkında bu? Bir insan Müslüman değildi. Kaldırdı parmağını, kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. Ama evvelce neler yapmıştı bir bilseniz. Neler yapmıştı neler. İçki içmişti, kumar oynamıştı, adam dövmüştü, can yakmıştı, gadir etmişti vesaire vesaire. Ha, Müslüman olduktan sonra güzel hareket ederse eskileri affeder Allah. Kötü hareket ederse kötüsünü de eskisini de sorar. Tabi zaten bir umumi kaide var fıkıhta. İslam daha önceyi siler. Kefarettir. Kafir kelime-i şehadet getirip Müslüman olduktan sonra evvelce işlediği suçlar hepsi gider diye kaide var. Bu hadis-i şerif ondan biraz daha müjdeli. Yani bir insan biraz gafilce bir ömür sürüp sürüp de sonradan aklı başına geldi, doğru yola girdi, tevbekâr oldu. Ondan sonraki ömrünü güzel geçirirse, yani şimdi bizde de yok mu? Kendi kendilerimizi bir düşünelim, akrabalarımızı bir düşünelim, evvelki hayatlarını bir düşünsünler. Ne hatalar etmişlerdir. Ha bundan sonra güzel ol. Bundan sonra iyi Müslümanlık etmeye devam et. O zaman Allah-u Teala Hazretleri eskileri affeder. Ama bundan sonra da yine eski hamam, eski tas usulü yine devam edersen o zaman eski silinmez. O da devam eder. Onun da hesabını vereceksin. Onun da cezasına çarpılacaksın demektir. Men ahyel leyalil erva vecebet lehul cennet. Leyletül arubeti ve leyletü arafete ve leyletün nahri ve leyletül fıtr. Sadaka Resulullah. An Muaz İbni Cebel İbn-i Neccar kitabına kaydetmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim şu dört geceyi ihya ederse cennet ona vacip olur. dört geceyi ihya etmek. Ne demek? O gecelerde ibadet, taat, namaz kılmak, Kur'an okumak, tesbih çekmek suretiyle sevap kazanacak işler yapmak. İhya öyle olur. Bu dört gece hangileridir? Leyletel Arubeti, Arube gecesi. Duymamışsınızdır. Bu cuma gecesi demek. Araplar cuma olmadan evvel bu gece, bugüne Arube derlerdi. Yevmül Arube derlerdi. Tabi İslam geldi, her şeyi değiştirdi. Peygamber Efendimiz'in gittiği şehrin adı Yesrib imiş. Peygamber Efendimiz değiştirdi. Medinetül Resul oldu. El Medine oldu. İslam değiştiriyor. Cuma namaz kılındığı, Müslümanlar bir araya geldiği, toplaştığı için o günün adına tesir etti. O günün, haftanın o günün adı Cuma günü oldu. Evvelce Arube idi. İşte Arube gününü kim ihya ederse, gecesini. Arube gecesi, yani Cuma gecesi ne zaman başlar? Bizim Perşembe günümüzün akşam ezanı okundu mu Cuma gecesi başlar. Şeylerde, dini takvimde akşam ezanı ile yeni bir gün başlar. Sabahla başlamaz, akşamla başlar. Onun için bir insan, şimdi biz ertesi gün bayram olacak diye o akşam teravih kılmayacağız artık. Hilali görünce, Şevval'in hilalini görünce birkaç gün sonra, şimdi Cuma akşamı, Perşembe akşamı bakacağız ufka, gökyüzüne. Orada hilali, yeni hilali görüverdik mi bayram yapacağız. Yani ertesi gün Şevval olacak, bayram yapacağız. Çünkü yeni ayın geldiğine alamettir. Artık o akşam teravih kılmayacağız. Görmezsek kılacağız. Ramazan'ın başında da öyleydi. Hilali gözledik, gözledik. Gördüğümüz gün hemen teravihi kıldık, ertesi gün orucunu tuttuk. Yani şer'i ahkamda şeyden başlıyor, akşamdan başlıyor. Onun için cuma gecesini ihya etmek isteyen bir kimse ne zamandan ihyaya başlayacak? Perşembe günü akşam namazından gece başlıyor. O zamandan itibaren ihyaya başlayacak. İkinci gece hangisidir? Ve Leyletü Arafe. Arafe gecesidir. O ne zaman olur? Kurban bayramında, malum hacılar hacca giderler. Efendimiz Zilhicce'nin 8'inde Mina'ya gelirler. Ondan sonra 9'unda Arafat'a çıkarlar. Ama o gün daha bayram değil, bayramdan bir gün öncedir. O Arafat'a çıktıkları güne Yevmi Arafe derler. Arafe günü çok kıymetli bir gündür. Çok kıymetli bir gecedir. O zaman oruçlu olmak, o zaman ibadet etmek, o geceyi ihya etmek çok kıymetlidir. Hacılar orada zaten ibadet içinde olacaklar. Orada tozlara, topraklara bulanmış, ihramlara sarılmış, baş açık, yalın ayak Mevla'nın kulluğunda olacaklar. Onlar için bir şey değil de sizin için. Yani siz burada olanlar için önemli. Üçüncüsü, ve Leyletün Nahr. Kurban kesme günü. Nahr, devenin efendim şurasını keserlermiş, damarı akınca öyle şey yaparmış. Ona nahr deniliyor. İşte deve kurbanı demek yani aslında. Esas kesmeye debih derler Araplar. Debih etmek derler. Burada nahr diye devenin yani can damarını kesmek suretiyle onu kurban etmek kelimesinden alınmış. Yemin nahr ne demek? Kurban bayramının birinci günü demek. Demek ki hem Arafe günü hem de kurban bayramının birinci günü çok önemli. O iki gece ihya edilecek. Cuma gecesi 1, Arafe gecesi 2, kurban bayramının birinci günü 3. Bunlara 2-2,5 ay vakit var. Ve Leyletül Fıtr. Ve fıtır gecesi. Ne demek? Ramazan bayramının gecesi demek. Ah işte bu bize çok yakın. İşte bu bize çok yakın. Buna gözümüzü açalım. Madem bu hadisi duyduk, Ramazan gecesine dikkat edelim. O geceyi ihya edelim. Ertesi gün bayram olacak. Geleceğiz bayram namazı kılma. O gece ibadetle, taatle geçirelim. Şimdi takvim eğer doğru tutarsa, hilalin durumu doğru şey yaparsa, son oruç tutacağımız gün ne zaman? Cuma günü. Cuma günü zaten cuma gecesi olduğu için bu ihya edilecek gecelerden birisi odur. Perşembe gününden o geceyi ihya ederiz bir. İkincisi, cumartesi günü bayram olacak. O zaman o ikinci geceyi de ihya edeceğiz. Yani pratik olarak hatırınızda kalsın diye söylüyorum. Şimdi şu hadisi şerifte duyduğumuz şeyi tatbik etmek istiyorsak, önümüzdeki Perşembe akşamı gecesi ibadetle çokça meşgul olalım. Geceyi ihya edelim. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece çokça ibadet edelim. Geceyi ihya edelim demek olur bu hadisten. Peki diyecek Müslüman, böyle yapması lazım. Ondan sonra da kurban bayramı gelince bir arafesinde bir de Kurban Bayramı'nın ilk gecesinde, yani Arafa ile Kurban'ın birinci gününü bağlayan şeyde, bir de ondan önceki günde ihya etmesi lazım. Ne dedi Peygamber Efendimiz, ne buyurdu? Kim şu dört geceyi ihya ederse cennet ona vacip olur. Cennet ona vacip olur dedi. Bunu kaçırmayın. Bir şey daha söyleyeyim size. Hadi iş pratiğe döküldü madem. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuş ki, bazı amellere Allah 700 kat sevap verir. Kimisine 10 verir, kimisine 100 verir, 70 verir de bazısına 700 kat verir. 700 kat sevap verilen amellerden birisi, insanın ana babasına birisi cihada sarf edilen paradır. Cihada para harcadın mı 700 misli verir Allah. Birisi ana babasına sarf ettiğidir, ona Allah 700 misli verir. Terlik aldın, pabuç aldın, gömlek aldın, efendim mendil aldın, çorap aldın, güzel koku ikram ettin, ananı babanı sevindirecek bir şeyler yaptın. Annene entari aldın, bilmem başörtü aldın, çanta aldın, neyse. Sevindirecek böyle hediye 700 misli. Efendim ailesine 700 mislidir kendi evine yaptığı hayır. Ondan sonra Ramazan bayramında kurban keserse 700 mislidir. Hadis-i şerifte geçiyor. Ramazan bayramında kurban keserse. Kurban bayramında kesecek ya, o ayrı. Ama Ramazan bayramında kurban keserse o da 700 misli sevaptır. Onun için durumu müsait olan da gitsin bir de kurban kesiversin. Oh, evde herkes kebabı yer, külbastığı yer. Gelen misafirlere de göğsün gere otur ya, yemeğimiz var filan dersin. Muhabbet olur, dostluk olur, ahbaplık olur. Alırsın bir budunu filanca fakir aileye verirsin. Öteki budunu falancaya verirsin filan. O bakımdan bu da tavsiye edilecek bir ibadettir. Bunu da hatırımızdan çıkartmayın. Zaman doldu. Ama çok az da olsa hadisler, çok mühim hadis-i şerifler geçti. Aman riya olmamasına amelinizde dikkat edin. Gizli halinizde de Allah'a güzel ibadet edin. İnsanlar arasında öyle olup da öbür tarafta beter, berbat olmasın. Bir, Allah-u Teala Hazretlerine kulluğunuzu iyi yapın. Allah sizin insanlarla durumunuzu düzeltir. Kiracıyla ihtilafın kalkar, işin düzelir, şu şöyle olur, bu böyle olur. Amcazadenle, kayınbiraderinle bozukluk düzelir filan filan. Yani sen kulluğunu iyi yaparsan. Ondan sonra ahireti tercih edersen Allah dünyanı ihsan eder, dünyalığını verir diye bu hususları hatırımızdan çıkartmayacağız. Arapça öğrenmeye gayret edeceğiz. Hemen bu akşamdan itibaren inşallah şu Arapça neymiş filan diye biraz bir Arapçaya bir çalışalım. Dinimizin dilini, Kur'an'ımızın dilini öğrenelim. Ondan sonra en sonuncu da neydi? Dört gecenin ihyasıydı. Bu iki tanesi önümüzdeki haftaya rastlıyor. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece. Biraz sıkı durun, güzel ibadet edin, yalvarın, yakarın, gözyaşı dökün de Allah affı mağfiret eylesin, cennetini, cemalini nasip eylesin. Şimdi gözümün önünde bir sürü kağıt birikti, kardeşlerimizin istekleri var. Bir, müftülüğün isteği. Demiş ki, Kasım Ağa Camii'nin şadırvanı tamir ediliyor Karagümrük'te. Efendim, yardımı. İki, Küçük Su Hayır Müesseseleri İhya Derneği Kız Kur'an kursu yapıyor. Dostumuz geldi, dışarıda söyledi. Yardım. Ramazan'da biliyorsunuz yardımlar 70 misli fazladır. Ramazan'dan sonra da yaparsanız olur ama bu devirde, şu sırada yapmanın sevabı çok. Ondan sonra üniversite imtihanına girecek kardeşlerimiz var. Allah bütün mümin kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Dua istiyorlardı. Duayı peşin yaptık. Sonra gerisi hep, bakın ne kadar gayretli, ne bereketli ay. Hatim duaları, iki tane 70 bin kelime-i tevhid, hatimler. Neden? Ramazan mübarek bir ay. Keşke bütün sene Ramazan olsun. Allah bütün Ramazanlara cümlemizi sıhhatle, afiyetle erdirsin. Allah cümlenizden razı olsun. İbadetlerinizi kabul etsin. Hatimlerinizi, kelime-i tevhidlerinizi, zikirlerinizi, fikirlerinizi kabul etsin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Şu Ramazan'daki melek gibi hallerimizi Ramazan'dan sonra kaybetmemeyi cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

Elhamdülillahi hakka hamdi. Salatu ve selamu ala hayrı halkı. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, acizane nacizane, hatalı kusurlu yapmış olduğumuz ibadet ve taatları lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile makbul eyle. Rahmetine, mağfiretine vesile eyle. Amin. Ya Rab, senin rahmetinin, mağfiretinin bahası olmaz. Vesile ve bahane eyle ya Rabbi. Amin. Ecri cezil ve sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Ya Rab, bizler hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini evvelen ve hasaten, Efendimiz, rehberimiz, numune-i ihtibis, imtisalimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hibe ve hediye ettik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rab, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şefaatine, iltifatına cümlemizi mazhar eyle. Amin. Sünnetine uymayı cümlemize nasip eyle. Amin. Has ümmetinden olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin, âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın, sana yakın kulların, sevdiğin kulların ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali'yi Mürteza'dan vesaire aşere-i mübeşşereden, Rıdvanullahi aleyhim ecma'in, müteselsilen zamanımıza, üstadımıza, Muhammed Said-i Bursevi Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan, silsilemize mensup bütün pirlerimizin, şeyhlerimizin, müritlerinin, mühiplerinin, tabilerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. İhvanımızın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Ya Rab, ahirete intikal eylemiş olan ana, baba, nine, dede, kardeş, evlat ve yakınlarımızın, bizim üzerimizde hakkı olanların, bize iyilik yapmış olanların, iyiliği dokunmuş olanların hepsine de ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Ya Rabbi, kardeşlerimizin okumuş olduğu hatimleri, 5 adet hatmi şerifi vesaire kardeşlerimizin okudukları hatimleri kabul eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i bu hatim sahiplerine şefaatçi eyle. Amin. Bizlere şefaatçi eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenip hayatımızı ona göre sürmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, o Kur'an-ı Kerim hatimlerinin sevaplarını da Peygamber Efendimiz'e ve âline, ashabına, etbaına ve saydığımız Evliyaullah'a, Enbiya ve Mürselin'in ruhlarına ve geçmişlerimize ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Hasreten hatim sahibi kardeşlerimizin niyet ettiği kimselerin ruhlarına vasıl eyle. Sair müminin müminat ve müslümin müslümanın ruhlarına da ikram eyle. Bu arada 70'er bin kelime-i tevhidi 2 defa çekmiş olan kardeşlerimizin kelime-i tevhidlerini de kabul eyle. Onların da sevaplarını bu saydıklarımıza ihsan eyle. Ya Rabbi, ahirete intikal eylemiş olan bu yakınlarımızla beraber, hasreten bu beldede metfun bulunan müminin-i müminatın, başta sahabe-i kiram olmak üzere Ebu Eyyub el-Ensari ve sair sahabe-i kiram ve diğer evliyaullahın ruhlarına, şu camiyi bina etmiş olup da biz de içinde ibadete fırsat bulmuş olduğumuz bu İskender Paşa'ya, İskender Paşa Camii'nin çevresinde bulunan şu komşu mezarlarda yatan müminin-i müminata, Bu caminin içinden gelmiş, geçmiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına vesair müminini müminata ayrı ayrı hediye eyledik. Cümlesini şu hediyelerimizden haberdar ve hoşnut ve razı eyledik. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur eyle. Amin. Makamlarımızı ve makamlarını âlâ eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri senin yolunda yürümek nimetine vasıl eyle. Amin. Sevdiğin, razı olduğun kul olmayı nasip eyle. Amin. Rahmetine vasıl eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e rahmet eyle. Amin. Resulullah'ın yakınında ikamet edenlerden eyle. Amin. Sohbetine erenlerden eyle. Amin. Havzundan içenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi cemali pa kemalini ayın 14'ünü seyreder gibi görenlerden eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna. Amin. Ve habibikel müşteba. Amin. Ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim. Amin. Ve bi hürmeti hatmeyi tehlil-i şerif. Amin. Ve bi hürmeti şehr-i ramazanel mübarek. Amin. Ve bi hürmetil Kur'anil kerim. اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ وَبِهُرْمَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبِهُرْمَةِ الصِّيَامِ وَبِهُرْمَةِ الْقِيَامِ وَبِهُرْمَةِ اِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ وَبِهُرْمَةِ اَسْرَارِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ